الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. چھوئی ہزارہ گراں دی محفل دے اندر پہلی مرتبہ حاضر ہوئی برادراں میں قاری محمد اسلام صاحب دی وساطت نال جنہاں دوستاں نے اس دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں دی دنیا آخرت سونی فرماوے، مغفرت فرماوے، دارائن دی سعادت عطا فرماوے. بڑے ذوق شوق نال پروقار طریقے نال تشریف فرماؤ. تہاڈے اخلاق آداب انسانیت کی گواہی دین دی کسی پسماندہ نے، پسماندہ وہ علاقہ ہوتا ہے جس سے انسانیت نہ ہو، آداب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز نہ ہو، بندے نو بندہ نہ سمجھا جائے، وہ علاقہ پسماندہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جانوروں کے نال ملے. ساڈے کول کئی علاقے ہیں، اچھے بنگلے والے، اچھی کوٹھیاں والے، انہوں نے ویکیا بچاریا نے وہ پسماندہ جانتے ہیں. پسماندہ کا مانا ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، وہ کیونکہ انسانیت پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں بچارے، اس واسطے وہ پسماندہ. جنہ لوکاں چ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اخلاق عالیہ کچھ جز جو پھردا ہوگا نا، وہ پسماندہ نا. سجنوں پہلی ملاقات ہے اپنی، انشاءاللہ العزیز جو کچھ اج سنو گے اور ساری زندگی نہیں سنا ہوگا, وہ کچھ سنو گا. تو جو کچھ میں سناونا ہے یہ کوئی عام سنا بھی نہیں سکتا, یہ وہی بندہ سنا سکتا ہے جنہیں اسے گھاٹ تو پانی پیتا ہوا ہے جس گھاٹ تو میں پیتا, جس چشتی بزرگ نے مینو دیتا ہے اسے چشتی بزرگ دے نال کوئی بندہ تعلق جوڑے انہوں کی بارگاہ بیٹھے تو آ گلا وہ نہیں لب سکتی ہیں, کیونکہ اس ویلے اللہ تعالیٰ نے روح زمین تے کوئی دکان بنائی اوتھے میرے کو ہی ان شاء اللہ العزیز جویں جویں گلیں سنتے جاؤ گے اویں اویں ایمان دیا کلیاں کھلدیاں جان گیا. کیا مولیاں والی گلیں کو نہیں ہوئی, ہاں جی آپ گل کرنی ہے حق سچ دی, یہ نہیں ویکھنا ہے اپنے خلاف پہ جاندی ہے یا کسی ہور دے خلاف پہ جاندی ہے, کیونکہ مومن جڑا ہے وہ جانبدار نہیں ہوتا, تو حق دار ہے, جانب پرست نہیں ہوتا وہ حق پرست ہوتا. مہاراج جی تین گھنٹے ضلع شیخوپورے چڑھن والے کے کول بول کے ساری دیہڑی سفر کر کے تھکیا مند آ کے اپنے چند کڑیاں سونے لگی, لیکن ان شاء اللہ وزیر جویں جویں میں گلا کرتا گیا اویں طبیعت بھی کھلتی جائے. اللہ تعالیٰ کی دتی توفیق دے نال اشتہار چھپے نے, اشتہار کے اتنے موضوع لکھا صداقت اہل سنت کانفرنس. صداقت اہل سنت کانفرنس پہلے دو لفظوں کے اتنے تو میرا اتفاق ہے اگلے نال خلاف, یہ جڑا کانفرنس لگا ہے نا یہ تھڈو صداقت اہل سنت کے خلاف, اسان بھولے بن گئے ہیں لکیر کے فقیر بن گئے ہیں, سانوں انہاں پلیتاں دیاں بولیاں بھاویں مانا کوئی سدھا بنے بھاویں نہ بنے وہ چنگیاں لگن لگ گئی, مانا بھاویں الٹا ہی ہوئے. کانفرنس کا مانا ہوتا ہے مجلس مشاورت جتنے مشورہ کرنا ہو, مشورہ کریدا ہمیشہ کچی گل کا, جہی گل پکی ہوگی نا وہ مشورے نہیں کریدے, اہل سنت دی صداقت پکی ہے اندر واسطے مشورے دی لوڑ نہیں, تو سمجھ لگی نے کہا اصل مشورے کرنے واسطے کون اکٹھے ہوئے, یار اہل سنت سچے ہے یا کئی نہیں, اساں کٹھے ہوئے ہاں کہ جو صداقت ساڈی ہے جنہ تک نہیں اپڑی اسا انہوں اپڑا دینی, بس آ گل یہ گندا تو پلیت ویسے بھی پلیت لفظ منحوس ہے, جیڑی عورت گھر جس عورت گھر دے اندر قدم رکھیا ہوئے نا چاہے تھوڑا جہا گھر دے اندر رولا پڑے ایسا میں منحوس ہی آئی ہوئی ہیں کیویں نہیں, تو جیڑی زبان قدم رکھیا ہوئے تو پوری دنیا دے اتنے جھگڑے فساد نہسنا پوا چھڑیا ہوس زبان دے نال بھی منحوس ہے. میں نے ایک آدھا چشتیا زبانہ دے ساریا اللہ بنائی نے, میں کہ بنائی ضرور انہوں نے, اللہ ہر بڑائی شہر نو پسند نہیں کرتا, بنایا ابو جہل نو بھی ہے سو, بنایا صدیق اکبر نو بھی ہے سو, پر پسند صدیق ابو جہل نہیں. یخلق ما یشاء و یختار, اللہ فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے, جو ارادہ کرے انہوں پیدا فرماتا ہے, لیکن پھر اندر جنہوں چاہے انہیں چنتا ہے پسند کرتا. یہ حضرت جی یہ پیشاب کے پاس والی زبان, مسجد چاہو تو سجا پیر پہلے رکھی گا, بیت الخلا جاؤ تو کہڑا رکھے گا کھبا, تو انگلش کہڑے پاس لکھے گی, معلوم ہوا لیٹرین والا پاس ہے, یہ بیت الخلا والا پاسا سانو نہیں چاہیے. نبی پاک سرکار نے فرمایا ان اللہ یحب التیمم فی کل شیء حتی التنعل والترجل, آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سجے پاسے نو حتی کہ جتی پاونے تے کنگا کرنے, یہ مطلب ہے نبی اصل اشارہ فرمایا ہے کہ زبان کئی ہو گئی ہیں پر سانو سجے پاسے والی پسند جے کھبے پاسے والی نہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے سمجھے, کیونکہ اہل سنت کی صداقت کی گل ہو رہی ہے, ہونی اہل سنت کی پہچان ادب دسیا جائے گا. مولانا صاحب نے فرمایا تھا مسجد محفل مسجد جاؤ تو ویکیا کرو ادب والے ہیں کہ پہلے. باقی اہل سنت کی پہچان ادب ہے. سڈے کو کھاتا ادب والا بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. جنا کہ اصل ادب کی کھڑے ہیں اخیر ہو گئے. اینی ادب والی اصل جماعت بن گئے ہیں جو اللہ رسول کے نام کھل رہے ہیں. یہ سارے ادب کی پہلی پہلی بڑی ایمان نال دسو اشتہار سے چھاپنے گلیاں چلا خالی انہوں نے ایسے جلسے کا کٹیا پورے ملک دنیا اشتہار اتنے درود شریف لکھا ہوں گا یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوں گا کٹی کی نالی کے اتوں لگتا کیا رب رسول کے نام کا یہ مقام. پھر بارش آئے فور فور کے پلے جس نالی کے اتوں اسان پیر جتی پولا لگا بچا کے گزرنے ہیں. بلکہ مینو آخر دے جو پہیا سائیکل دا بچا کے لگنا. ایمان نال دسو گند دی نالی دے اتوں پہیا لگنا اسا گوارا نہیں کرتے ہوگی بچا کے لگ جائیں اتنے چک لے جائیں. اسی نالی دے وچ اللہ رسول دا نام جاوے سبھی سب نال بھی گسا کر. واقعی ٹھیک ہے اہل سنت و جماعت بادب جماعت ہے, لیکن اساں اس وقت اس با ادب جماعت تو باہر نکل گئے. قرآن اخبارات پہ لکھا ہوں ترجمہ ہوں تو کتنے رل دیں سچی بولے میں تمہیں آخیا گل آپ سچی کرنی ہے بھاویں اپنے خلاف جائے بھاویں غیروں کے خلاف جائے اصا اپنی اصلاح کرنی. مینو ایک کہہ چشتیا اسلام نافذ کدو ہوگا جب میں کیا سچ ہوگا اسلام کدو ہوگا میں کہ جب اپنے آپ آ گیا آپ اسلام تو باہر لگے پھرنے باقی ملک اسلام دے آ جانے. واقعی ٹھیک ہے ادب اسلام اہل اسلام اہل سنت دی پہلی پوڑی جنہیں بھی رب کی بارگاہ وچوں فیض پایا ہے اسے ادب نال ہی پایا ہے. جڑے محروم ہوئے نے برباد ہوئے نے اسے بے ادبی نال برباد ہوئے. حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جنہاں دے سلسلے نقش بندی آئے تے لکھاں ولی رنگے گئے آپ فرماندے نے میں پیشاب کرن گیا ویکھیا روڑی دے اُتے ایک پیالا پیا مٹی کا ٹوٹیا ہوا اس اللہ لکھی چاہے تو اتنے پخانا لگا فرمایا میں ویکیا میری طبیعت بدل گئی میں فرن چکیا تو میرے نال جڑے درویش آئے سن کیا حضور ایسا دھونے فرمایا نا میرے مالک کا نام ہے میں آپ دھوا چکیا دھویا کپڑے چلہٹ خوشبو لا کے گھر اچھی تھان چ رکھا فرما نے میں پانی دی پیاس لگنی گھر ہونا تے اسے پیالے پینا مٹی دے ٹوٹے پیالے وچ. فرمایا نماز روزے حج زکات نفلا عبادت چیلے انہاں سارے نال میرے روحانی مسئلے وہ حل نہیں سن ہوندے جڑے اس مٹی دے پیالے وچ پانی پیون نال حل ہو جاندے. وارث تے انہاں لوکاں دا جنہاں انج ادب کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی میں ذرا جیندے بولو سبحان اللہ. کلندر اقبال فرماندا ہے لاہوری خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. توجہ نال بول سبحان اللہ. ہن سجنا اہل سنت دی سچائی صداقت سن لو گل میری توجہ نال. اہل سنت کی سچائی صداقت بیان کرانا زبان غیران دی ہوے گی صداقت ساڈی ہو. جڑے اہل سنت نہیں انہاں دی کتاباں وچوں گلا کراں گے تے مذہب اپنا سچا کر لے. غیرت دی تبلیغی جماعت جنہاں نوں اللہ تعالی اوکھا کیتا ہویا دنیا تے اگا پتہ نہیں کی بننا ہے. حیات الصحابہ اے انہاں دا جڑا بانی ہے جے جماعت بنائی ہے الیاس کاندھلوی. اس الیاس کاندھلوی دا پتر یوسف کاندھلوی. حیات الصحابہ عربی دے اندر کتاب لکھی ہے. حیات الصحابہ ایک جلد 1000 صفحے دی تقریبا توجہ تے چھپی ہے بیروت دی عرب شریف دی. این دے وچوں آخر وچ اہل سنت دی صداقت اپنے مذہب دی سچائی اس کتاب وچ لکھا ہے. ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل لا سہم فیہ لا سہم لہ فیہ. ففی روایت ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر. میرے نبی فرمایا میرے سچے دین دی مدد رب بےمانہ تو بھی کرا لے گا. او ہن میں تانوں آخر سناواں سچا لے پہلے مسئلہ کیڑا سنانا ہے. اہل سنت سمجھو اہل سنت مذہب یہ چلنا تے ایمان تو ہے. ایمان پہلی شاید تے مٹھے سجنو پہلو میں ایمان دی گل کراں گا تاکہ جیڑا سودا مکیا ہوئے او پہلے پورا کر لے. دکاندار کول جیڑی جنس مکی ہوئے پہلے وہی پوری کردا ہے نا. جیڑے بورے بھرے پئے نے او پورے کرن دی لوڑ کوئی. آپ پہلو مسئلہ بیان کرنا ہے ایمان دا کیونکہ اس لیے میں پورا ملک پھر دل پتنا تے پھر ویکھ رہا ہاں ایمان دی کمی بڑی ہو گئی. تا دن با دن سنی مکلتا اہل سنت مکلتا ایمان دے کوئی مکلتا. حضور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ گولڑی رحمتہ اللہ علیہ میرا مرشد کامل آپ عالم استغراق سن عالم استغراق سن کسے آن کے آپ دی بارگاہ وچ کوئی عرض کیتی آپ سرکار چھپری چو ساہ وچ آئے استغراق چو تو فرمایا کتنے آن دا دور ایمان کوئی لے جائے گا. تے اللہ دے وقت دے روس دی گل ہے. پیر مہر علی دا بولنا اپنا بولنا تھوڑا ہویا تو خدا دا بولنا روس زمان پہ فرمان دے فتنے دا دور ایمان کوئی لے جائے گا. آپ نے کوئی نو ایویں لمبا کیتا جو نہ پتا جدا مطلب بنے گا بھئی بڑے تھوڑے بندے ایمان والے ہیں. اج میں بابے جی ہوراں نال بیٹھ رہا ہاں اب بابا جی بیٹھے نے سامنے بغیر گئے کاری صاحب کی لگدے نے ساڈے کی لگدے بابے نال نہیں لگدے. بابے ہوراں نال میں بیٹھ رہا ہے فرمان لگے بسال شریف والے فقیر ہے کہ سانو فرمان دے سانو تو زمانہ بدلے گا بڑا کچھ بدل جائے گا پر تو سم پرانے رہیں گے بدلے گا نا. اقبال فرماندا ہے ہاں یہ سچ ہے چشم بر آہدے کوہن رہتا ہوں میں. ہاں یہ سچ ہے چشم بر آہدے کوہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں. میں نہیں آخنا جن آئے بیٹھے جی سارے سرکار دے بلائے ہوئے میں نہیں آخنا ناتھ خون سارے آدھے نا ناتھ خون تب تک سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو میں اگر اگر تقریر چاہ کیا یہ جتیاں کون چراتے ہیں تو سارے تو سرکار دے بلائے بیٹھے ہیں تو جتیاں کون لے جانے ہیں کیا کئیانو سرکار ایسے واسطے سب دینے بے تو جتیاں لے جاؤ مکنیاں مونج کو ٹیچرے ہیں وہ کون گھڑی ہیں ان کے سرکار بلاتے ہیں کوئی سرکار نہیں سکتے سو بھجوا عالم اختیار عالم اسباب ہے اس جہان دے اندر محبوب خدا خود محفل وچ بیٹھے ہوں مدینے وچ لا کے ہن تے عبداللہ بن ابی منافق کا بندہ ہے انہوں نے ہو سکتے سر انہوں نے منافق نے ہو سکتے سر سجنا جنوں سونا بلاوے نا پھر واپس جان جو کہ نہیں رہندے گل کرنا مڑ کس کام کو رہنا کتنے پچھا جو کرے گا جن سرکار بلا سکی سلطان باہو بولے سنا وا سلطان فرمان ہے عشق دی گل اولی جیڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے او قاضی چھوڑ قضا ہی جاون قاضی چھوڑ قضا جدو عشق تماچا لاوے لوک آیا اور متی دیو پر عاشق مت نہ بھاوے مڑن محال اونا دا باہو باہو مڑن محال اونا دا باہو جنم صاحب آپ بلاوے واپس میں یہ آخر سارے آ سکتے رشتے دار بات آخری سن تو شالا ایمان نہ ٹھیک ہو جائے میں جو غلام آ رسول رسول اللہ کا غلام سارے غلام بیٹھے جا کو سبحان اللہ میں کوڑ نہیں مارنا غلام کون ہوندا ہے غلام کینو آکھدے نے غلام نو آکھدے نے جڑا اپنی کسے شے دے اندر کسے شے دے اندر نہ مال وچ نہ ملکت نہ اولاد وچ نہ تن وچ اپنی مرضی نہ کرے اپنے آقا دی مرضی دا پابند ہوے اونوں غلام آکھدے نے اسا سیدھے پانا مزا لے جو قدم رسول اللہ دی مرضی دے خلاف عدالت کالا کالا تو نہیں میں اگلے دن تقریر کرا دے گل چکی تھی ایک جٹ بیٹھا یا بولو صاحبہ ساری دال کالی ہوئی پی تو والے کالا کالا لگ بش دی مرضی تو چلن والے ہیں سر تو تھلے پائی اسا کتنے غلام رسول ہے گلیا غلام رسول سی حضرت بلال سی جیندے بول سبحان اللہ میں نہیں کوڑ مار رہا میں تینوں سچ سنا رہا ہاتھ دے رہا تے پاون آیا غلامی دا دعوی نہیں رکھ دے ہاں عرض ضرور کرنے آئے جو شالا رب بنا دے منگدیا تے شرم نہیں نہ ہونی چاہیے رب تو توجہ نال بول سبحان اللہ میں بھی نہیں آخنا جو سارے بخشے پی گئے سب جن کی بولی آ گئے کہ نہیں کہ ساری جماعت اس پہ تباہ ہوئی جب سڈیا آخیا گیا نا سارے جن سی جی سنی رکھ جانا کوئی کہنا آخیا ہے مول کیا سیدھا رکھ جانا کوئی نہیں کام ٹھیک رکھو چکو پتے وہ جڑے چکن والے رنگ کبر جڑی گئی ساری کر دیتے ایمانداری اتوں ہی تباہ ہوئی ہے جماعت اج بدل شیا تو بعد دوسرا درجہ سا دربار سے جا گند وجیا کھڑائی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ حشر کیتی کھڑے اللہ دے دربار اللہ دے فقیران دے دربار سے جو فقیر اللہ نے آدھے لو ہوں تھی رو تو اچھی چلے یہ دربار تو کنے یہ تنگ کیتی کھڑے فقیران ایمان لگا ہوں شباب کلندر کا میلا لگا سر جنا اتے شراب اتے جوا اتے جھوٹ اتے پتہ نہیں کی جرائم ہوتے ہیں تن پتا ہونا چاہیے جب اللہ پیارے دربار سے رب کی شریعت حکم کے خلاف کام ہو رب کا ولی دربار ویچ نہیں سکتا مولا تیرے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا میں ہر پاسا کر جا اگر میں زمین سے ہوں تو شریعت کا بوجھ میرے سے ہوں تو میں ایک نہ چڑھتا جی پہلو دنیا ہے نہیں سی پتا سکتا میں تو ہوں بھی نہ پتا حضور سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے شگرد عرض کی تھی حضور فلانی تھان سے عرص کیا لگتا ہے میرا جی کردہ جان آپ نے فرمایا ہوئے عرص میلے سے بدل گیا ہے فلانی تھان میلے والے کرتوت اتنے ہوتے پہ نہ جانا انہیں آخری میں جانے جانا آپ سرکار نے فرمایا اچھا کاغذ لایا اندر سے کوئی لکیر پھیر دیتی فرمایا شہر جان دیا کوئی مل جائے نا تو یہ منگے یہ چیٹوں پر شگرد گیا شہر ہالے پر دوری سی درخت کے تھلے ایک بابا بیٹھا ہے جا تیرے استاد تین کاغذ فرا دیں گے اس کاغذ دیتا حیران ہویا بھائی یہاں دسیا کہ میں استاد کاغذ فرایا بابے نے دوسرے پاسے کاغذ پڑھ کے نہ مسکرایا مسکرا کے دوجے پاسے نہ پھر لکیر پھیر دیتی فرمایا جب واپس جانے استاد میں جانا شگرد ہوا جو دیکھنے سے ویچ کے فارغ ہویا سارے ہو کے حضرت کی بارگاہ پہنچیا چٹ پیش کی آپ مسکرا کر عرض کی لج پالا وہ بھی مسکرایا تو بھی مسکرایا نہ پتا تیرا لگا نہ سروں کی لگی یہ لکھا آپ فرمان لگے میں لکھا سی وہ اللہ کا فقیرا تو جو ایڈا رب کا پیارا ہے پھر دربار کے اتنے ایڈے شرح کے خلاف کام ہوتے ہیں تو روک نہیں سکنا اس میں دوجے پاس لکھ دیتا ہے تیرے کو ایک شگرد بھی روکا گیا میں اللہ کی مخلوق ہے نہیں روکا بھائی اپنے شگرد نو پوچھ میں کتنے بیٹھا ہوں جو مکالے پہ ملتے سن اتنے پہ ملتے سن میں اپنا باہر بیٹھا ہوں معلوم ہوا سجڑو اصل دربار والے پیار کرنے والے ہاں دربار والے دربار چلا دیتے نہیں فرمائی نے رب دا ولی اپنے خلاف بھی سن سکتا ہے پتھر بھی کھا سکتا ہے واپسی دعا بھی دے سکتا ہے قسم خدا بھی کر کے آنا بلکہ موج چاہے نا اپنی ذات کے خلاف ہو سن کے کٹیچ کے مریض کے الٹا موج چاہے تو رنگ بھی کرا چڑ جائے لیکن مولا کے خلاف نہیں دیکھ سکتا حضور خواجہ محکم دین سرانی رب کا فقیر ہوا ہے بہاولپور شریف دے نال کھنگا شریف دربار قبلہ عالم چشتیاں شریف والا قبلہ عالم ساڈے پیر پٹھان دا مرشد توسے والے پیر پٹھان دا مرشد خواجہ قبلہ عالم مہاوی رحمت اللہ علیہ دے ماسی دے پتر سن ہم اصل سن زمانہ ایک ہی سی فقیر اللہ دا سیرانی آپ آخیا جاتا ہے سیر کرتے رہتے سن سیر کردیا کردیا ایک جٹ دے خوہ تے جا بیٹھے پانی پیون لگے نے پارشے دے نال پانی پیون لگے جٹ کوئی پورے دنوں دی بلا سی انہوں غصہ لگا سوٹا پڑیا بابے انہوں دے سر شریف وچ ماریا خون اتریا آپ دے کپڑے لال ہو گئے سرکار نے اپنے کپڑے مبارک دے نگاہ ماری خون دے نال بھرے پے نے سرکار نگاہ اٹھائی انہوں کتا بنا کے اڑا چڑیا خواب نے پوچھا الج پالا انہیں سوٹا مار سر پاریا وے تو کتا بنا کے اڑا چڑیا فرمایا یارو میں اپنے کپڑے رنگے بیٹھے نے میں کیا انہیں مینوں رنگیا وے میں انہوں رنگ چھڈنا وا توجہ نال بول سبحان اللہ بس سجنا رب دا فقیر کئی بار موج ہوگی موج کھا کے بھی اگلے نوں رنگ چھڑ جاوے لیکن اپنے مولا دے خلاف کدی سن نہیں سکدا اپنے دین دے خلاف کدی نہیں ویکھ سکدا رب دے دین دے خلاف کدی برداشت نہیں کردا جب ان دے وچ رب سونے دے واسطے ایڈی غیرت ہوندی ہے رب بندا لے فقیرا منا علی ولی الفقد عدل تو بے حرب ہے تو ساڈے خلاف نہیں سن سکدا اپنی برداشت کر جاندا سی ہن اسا اپنی تے برداشت کر لواں گے پر تیرے خلاف نہیں برداشت کرا گے اپنے دشمن نوں کھڑا گا بعد پہلے فرمائی یہ نہیں ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا نہ ولی ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے خلاف جاوے تو کچھ نہ آکھے کہ یار دے خلاف جاوے تو سب کچھ آکھے توجہ نہیں فرمائی آپ کا سبحان اللہ ہاں تنگ آ گیا بس پیڑیاں پکیاں سچیاں گلیں سنا ہوئی کھڑیاں سارے جلسی بیٹھے گئے سارے بخشے ہوئے گئے کہ پیو نئی آئیے تو سارے بخشے پائے گئے فقیر کون مارن گی مینو اپنے آپ کا پتا نہیں میں جنت جانا کہ نہیں جب مینو پتا نہیں تو میں تیرے واسطے فیصلہ کروں گا چلو کرو ایک مولوی صاحب نے پیاکھیا کہ جڑے آئے تو سارے محفل بخشے ہی آئے گئے ایک بابا بیٹھا سے اٹھا مولوی صاحب نے جن ویل سی نا وہ ساری اکٹھی کر کے دے دیتا مولوی صاحب اور لگ آ گئی بابا تیرے شرم نہیں آتی چٹی تیری داری ہے پیسے چک کے دے بچا کرنا ہو سکیا بابا جی بابے کو آخیا مولوی صاحب کیوں لڑنا میں تیری محفل بیٹھا ہوں تو تو آ کے سارے بخشے تو میں تو بخشا وا تو بخشا نہ لڑنا اور گھر کی گل آئیے میں رات بھی تقریر کی میں کہ مولوی آتے پھر دیکھو دیکھو کھے بےوقوف آپ بڑے آ کے میں کہ یہاں اتنے آنے جنتی سارے بخشے پیسے وہ اگو کی آدھے وہ آدھے کہ مولوی جنت گئے نا مولوی بخشے گئے تھے اچھا باہر نکلا یہ مطلب ہے عوام آدھی ہے مولوی بخشی چڑھائی کوئی نہیں مولوی پکے جان میں کہ لو گل کرو تھی آدھے جی سارے بخشے پی جائے وہ آدھے نے ہر مولوی نے بخشی چڑھا واہ واہ واہ سڑکے جا چنگا سلا ملیا رب ناراض کر کے نہ جڑا بندہ مخلوق ناراضی کرنا چاہے اندر تو رب بھی ناراض تو مخلوق بھی ناراض اور سجنا جن مہر علی وانگو رب راضی کیتا ہی جگ بھی راضی کرا سبحان اللہ ہوں جناب نو تینوں پہلا ایمان دی تشریح سناوا تھوڑی جی سناوا ساڈے ایمان کی شاہ اہل سنت اگلا مرتبہ ہے اگلا درجہ پہلو ایمان والا کام تو شروع کرانا ایمان کیوں آخر وہ تصدیق بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجنا جو محمد پاک سرکار اللہ دی طرف دین لے کے آئے لے اس سارے نو دل دے نال سچا مننا ایمان ہے ایمان مجمل جانتے ہو یہ پہلی تھاں ہے جتھے تسا آکھیا جانی میں قسمیہ پیا رہا میں گجرات جلال پور جتا تقریر کی میں کہ ایمان مجمل جان دے چپ تو میں کیا آش کو بولو رات جلا لے تھا ایمان مجمل جان دے چپ یار بڑے پکے پیتے مسلمان دے چلو ہوں تھی چپ رہے جی میں جنہیں اشارہ کرا وہ میں سنا لو ٹھیک ہے ایس مجمے چ میں اشارہ کرا گا بھی فلانا بندہ اٹھ کے مینو ایمان مجمل سنا لے ٹھیک ہے ہوں آپ انگریز کو مسلمان کرنا ہے نا ہاں جی انگلش پڑھتے ہیں کیوں انگریزوں کو مسلمان کرے تو ایمان مجمل آپ نہیں آمنت باللہ کما ہو اسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب میں اللہ نو اودیا شانہ دے نال منیا اودے سارے حکماں نو قبول کیتا ہے قبل تو جمیع احکام ہی وہ دے سارے حکموں نو قبول کیتے معلوم ہوا مختصر ایمان ہوئی ہے جو نبی پاک سرکار لے کے آئے ہیں جڑا بندہ انہوں سچا دل دے نال قبول کرے گا وہ مومن ہوئے گا ہمیں دنیا دے اندر انہیں کوئی نیکی ہور کیتی نہیں ساری زندگی جرائم میں پھرے آوے لیکن سمجھے میں مجرم ہوں پاپی ہوں منہ کالا شاہکار ہوں بدکار ہوں میں پتہ نہیں بخشی نہ ماں کے نہیں لیکن نبی دی شریعت برحق میں گندا ماں پلیتا مجرم بڑے پاپ کیتے نے پر نبی دا ہر حکم میں دل نال قبول کیتا وے جڑا ان دا مومن ہوے گا اے عقیدہ رکھے گا اللہ دی بارگاہ وچ قیامت والے دن مومناں دی صف دے اندر اٹھے گا جن نبی سرور دے کسے حکم نو قبول نہیں کرنا جڑا تھڈو نبی دے کسے حکم نو غلط قسم خدا دی کر کے آنا وہ لکھ کلمہ پڑی مومن نہیں توجہ نہیں فرمائی مومن ہو جی ادھر ہی بنتا ادھر ایک کلمہ پڑھنا میں ایک کلمے نو مننے میں ہر کلمے پڑھن والا جنت نہیں جاوے گا کلمے نو منن والا جنت جاوے گا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں اپنا قمیص کفن وچ دتا، انہوں دا جنازہ خود کرایا کبر چک کے آپ آپ رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیبا ان واسطے 70 بارہ بخشش منگے نے، میں نہیں بخشا. کلمہ پڑھتا ہے رب سونا انہیں کچھ ویکھن تو بعد پھر بھی نہیں پیا بخشتا. نبی پاک تو پوچھا کہ حضور جناب نے جنازہ کیوں کرایا؟ جاہے لوگ آخر نے نبی پاک کو خبر نہیں تھی. ہوئے تلان سے جڑے حضور پاک جی جڑے جڑے اس جنہیں ساری کائنات دیا خبریں دیتی انہوں نے خبر سمجھنا بنا لے تو بے خبر دنیا چل سکے. نبی صاحب نے فرمایا میں اس واسطے پڑھایا، میں نے پتا سی اس بخشی کا کوئی نہیں، پر میں اس واسطے پڑھایا جو ان دے پچھلے منافقاں چوں کئی مومن بن جانے سن. اس دن ہزار منافق نے دلوں کلمہ دوبارہ پڑھیا. میرے نبی دے فعل تے حکمت تے ویکھ لے. ذرا جیویں تے بول سبحان اللہ. ہن دس معلوم ہویا بخشی چڑھاونے نے جن کلمے نو دل نال مننا دل نال صدقے جاواں. سلطان فرماندا ہے دے زبانی کلمہ میں ہر کوئی پڑھدا زبانی کلمہ یار ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی زبان ہلے نہ دھوئی دل دا کلمہ یار عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی جڑی ہر وقت نہ کسی ویلے جڑی معافی نہیں وہ ہے کفر دی مثال بولو بولو کی کفر دی مخالفت جس دل وچوں کافراں تے کفر دی مخالفت نکل جاوے نا نہ ہوے او کافر دل لے بھاوے کلمہ پڑھے جو مرضی کرے جس دل وچ کفر تے کافراں دی مخالفت نہیں ہوے گی سن او کعبے دے اُتے چڑھے تھلے نکل آوے ادھروں بڑے ادھروں نکل آوے وردیاں وردیاں نیچے مر جاوے کعبے دا غلاف اتارو کفن چھ دیو زم زم دے کھوے چلو ڈبکیاں چھ دیو غسل دیو جنت میں اللہ دفن کر دیو جنت دی ہوا نہیں سمجھ سکدا ابو جہل نہ اٹھے گا جے کفر دی مخالفت دل وچ نہیں تے جے کفر دی مخالفت ہے مر جاوی ہندوستان وچ مر جاوی ضلع اٹک وچ سمجھ قسم خدا دی رب جنت وچ تھا دے دتی اے ہن آپا تقریر جو سنی رہے میں تقریر کی تو کرنا ہے تے کنڈا پہ دینا ہاتھ وچ تکڑی وٹا تو لینا ہے بھی ساڈا سودا ایمان والا کتھے پڑا ہے ماشا ہے پتہ ہے ادھا شیر تیرے اللہ دی مہربانی نال ہو جانا ہے تقریر تو بعد ہر دل فیصلہ کرے گا میرا کی حال ہے توجہ نہیں فرمائی نے تے تقریر دا مقصد ہی ہوئی ہوندا تقریر دا ہی مقصد ہوندا تقریر دا مقصد نہیں ہوندا بس اوتو چوکے تے پھٹو دے پھٹو دے لا لا لا لا پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو ہاں جی اگلے دن میں گیا ایک تقریر جگہ تے اوتھے ایک جٹ پہ آکھیا کہ چشتی صاحب آئے تھے ایک مولوی آیا ہی اکھے اون دی گل دا ہور دا پتہ نہیں لگدا ایک گل دا پتہ لگدا سی جدو لیا کے نا تھپ تے ماردا سی آکھے میں دے اوتے اسے پتہ لگدا سی کچھ ہویا او جا کے پتہ نہیں لگدا تے کی آدا تے آدے کی ہوندا ہے سجنا میری گل سمجھ آ رہی نہیں کائنا ہے تے بول تے نہیں سبحان اللہ میں اوٹ بڑانگ نہیں مارنے نہ جناب چوکے چنا چیت وہ تے یہ وہ یہ اپا وہ دیسی جاتی جے بندے دیسی گل دیسی گلہ کرنی ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی دیسی گلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے جتنے رب سونے نبی گلے نا کوئی نبی فلسفیانہ رنگت نہیں تھی بول دے ایسے سادے رنگت بول دے سن جو ہر بندے نے مسئلہ سمجھ آ جائے سبحان اللہ بولو چاہ سبحان اللہ تو جنہا نبی پاک دے منبر دوارے سو گے نا انہوں یہ میں بولنا چاہیے ہاں ایک کے تقریر ہوئی ہے دو قسم دی ایک ہوندی اپنی پہچان کراونی ایک ہوندی اللہ رسول دی پہچان کراونی اپنی پہچان والی تقریر نہیں ہوندی تقریر ہوندی ہے جے اللہ رسول دی پہچان دتی جاوے سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا میں مختصر کراں میرا موضوع بڑا لمبا ہوندا بہت کی کراں مسئلے یہ نہیں مسئلے یہ نہیں مخالفت کفر دی ایمان واسطے شرط ہے نماز واسطے پاکی شرط ہے کہ نہیں سجنا اگر کوئی بندہ پاک نہ ہوے رکوع کرے سجدہ کرے اٹھے بڑے قرات کرے سارا کرے نماز دا ڈھانچہ ہوے گا لیکن نماز اس طرح حج واسطے بھی شرط ہے زکات واسطے بھی شرط ہے کوئی بندہ زکات دین دی واری آوے تے نال دا بندہ جڑا بیٹھا ہوندے بوجھے کے پیسے کٹ کے زکات دے ادا ہو جائے گا اپنا بے اون دے واسطے بھی شرط ہے مرے اپنا سودا دے ہر واسطے شرط ہوندی ایمان بھی ایک دل دا عمل ہے اس دل دے عمل واسطے شرط کیڑی ہے کفر دی بولو بولو اے چار طرح نال مخالفت ہر مخالفت نو دلوں پسند کرنا ضروری ہے پہلی مخالفت دل وچ دشمنی ہوے کفر دے نال تے کافراں دے نال جنوں عربی وچ عداوت آکھدے نے عداوت آکھدے نے عداوت دے نال بغض ہوے بغض دا معنی نفرت عداوت دشمنی توجہ فرما بندہ جے دا دشمن ہوے او دے واسطے دل آکھ نہ رہے نہ رہے برباد ہو جاوے مک جاوے کیوں سامنے میرے آؤں نسل مکان کے چکر چند جس کے بارے دشمنی ہوے دل دے اندر بندہ آتا شالا ایک بھی نہ رہے مینو آخر دے آ جڑے ووٹ لڑتے ہیں ووٹ وہ بھی آخر نے مولا جڑا میرے مقابلے میں کھلوا ہے شالا نہ رہے تاکہ اگلے سال بلا مقابلہ ہی بن جاوا اور نہیں تے انج تے ضرور آکھے گا اللہ چلو نہیں مارنا تے نہ مار اینا کمزور تے ضرور کر دو اگلا الیکشن لڑن جوگا تے نہ ہو یہ میرے ایمان نال دسیا جی اچھا الگ جڑے دے مقابلے آوے تے او تے نہ رہے یا کمزور ہوے تے جڑا رب دے مقابلے وچ پکا پھر اللہ رسول دے مقابلے وچ کافر تیرے لیے مقابلہ کرتے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی گل سناوا ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ سونے نوح علیہ السلام 950 سال قوم نو تبلیغ فرمائی ہے دین دسیا چند پھرن والے پھر گئے باقی پک گئے حضرت نوح علیہ السلام دے دل مبارک قداور سی دشمنی سی مولا دی بار گاہ وچ فریاد کردے نے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے میرے پروردگار ایک کافر زمین تے ٹردا نہ چھڈ لا تذر لا تذر نہ چھڈ من الكافرين ديارا کافراں وچوں ایک وی زمین تے ٹردا نہ چھڈ رب نوح علیہ السلام دی دعا مبارک نے سنی جو حضرت پاک نوح دے دور دے اندر طوفان نوح آیا ایک کافر رب نے نہ چھڈیا معلوم ہویا جے کہے تھانہ تے نوح دی سی اوے کہے تے اللہ سونے دی سی اور صدقے جاواں ہر مومن دے دل دے اندر وہی وہی لا تذر نہ چھڈ والی بجلی تے غیرت ہونی چاہیے اے تا مومن بندا ہی توجہ فرما صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک دا قران تے سن لے ہن کلندر لاہوری دا بیان وی سناواں سنا چھوڑا تساں سکولاں دے اندر خالی ہوندا نہ پڑھیا جے علامہ اقبال میڈیکل سٹور علامہ اقبال میڈیکل کالج علامہ اقبال ہال علامہ اقبال دفتر یہ دفتر وغیرہ ذکر تے اقبال دے ضرور نے پر فکر اقبال دا کوئی نہیں جے فکر اقبال دا ہوے قسم خدا دی دنیا تو کفر دے بستر بننے جان دنیا دے اوتے جے رہ جاوے صرف محمد عربی دا سچا دین ہی رہ جاوے دروے کلندر لاہوری اقبال اٹھدا سی رات نو مولا دی بارگاہ وچ فریاد کرنی دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے رب دی بارگاہ وچ فریاد کردا دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں آنا سی مولا جیڑی غیرت والی بجلی نوح علیہ السلام دے سینے تے تھی اوناں تیری بارگاہ وچ فریاد کیتی سی مولا ایک کافر نہ چھڈ ربا وقت آیا ہے ہن ہر مومن دے دل وچ پھر اوہی اگ بال دے ہر مومن دے دل وچ پھر اوہی غیرت دی اگ بال دے سیاںے آندے نے منگی دی رب کولوں ہی شاید جڑی نہ ہوے تے ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕਬਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਧਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਧਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖ ਬੱਲੇ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਥਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਾਕ ਓਏ ਬਜਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਥੇੜੇ ਮਿਲਣਾ ਰੱਖਾਂ میں دو چار تار شیر سنا پیسے لینا دار باقی نہیں پیسے تو مکائے نہیں پیسے پچھو گئے نہ تو میں صرف تیرے درد نال کھڑو نہ قسم خدا دی کر کے آنا مت کوئی نکتہ تیرے دل کے بیٹھ جاوے میرے نبی دی امت دی تقدیر بدل جاوے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہر سیانے آدھے نے خربوزہ خربوزہ نے بیٹھ کے رنگ بٹھاؤں گا ایک رکھ رکھ ہوئے دو جنواتے ہونے لگ دیں ایک اٹھے تھی دو جاتے میں بھی اٹھو توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا اے دل دے اندر غیرت تے اٹ ہوے کفر دے خلاف کیونکہ کافر دے دل وچ اگ دے غیرت او آندا اے ایک مسلمان نہ کرنا اے میں ماردا پھر بیٹھا ہی نہ کافر کسے نال بیٹھ کے ویکھ او آکھے دا ایک نہ چھڈیے جے تھانوں کدھر موقع لگ جائے اے میں تے اچھا تے کافر آندا ایک نہ چھڈا دے تو آنا سارے رہن جیندے رہے ہیں انہوں نے عداوت توجہ نالے بغض بغض مانے نفرت جنہیں گاند تو نفرت ہو دیکھ نہیں پکھانے تو بندہ بیت الخلائے چوار جاوے تو باہر نو جی کردہ ہوتے سچی بولی جی کردہ ہونے نکلا اسے بے وکوف نے جنہیں باروں کنڈی کھڑکا دینے تو مرو بھلا یہ تھے جنہیں بیٹھے ہیں انہوں کھڑکا مندی لوڑ آیا لے ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਤ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ موجا لے ایڈے بے وقوف نے بھائی اندروں باہروں فڑیا ہوں بندہ وہ آدھا جان چھٹے شال بیرا تو کرکا ہی جائے سنے میں مجھے دل سے سانی فرماتے ہیں اگر کسی بد مذہب کافر دے نال بانا پہ جائے تو فرمایا انج ببو جی میں بیت الخلاج بیٹھے گئے نفرتیں میں ہوئے جان چھٹے تو نکلا الفت نال نہ بلی نفرت نال بیٹھ توجہ نہیں فرمائی اینو اندنے بغض یہ دا مدد مقابل عربیت میں محبت الفت کافروں کے ساتھ کفر کے ساتھ محبت اور الفت ہو تو ایمان تو سارے گئے تھے بغض ہوئے تو صاحب ایمان ہے ہوئے تو صاحب توجہ فرماؤ کافرانو بھی ساڑے نال نفرت آج کو آڈا صدر ہندوستان گیا سی گاندھی دی مری دوتے نے چادر چڑھائی سی پھلوں دی جب چڑھا کے فارغ ہوئے پچھلے آنے ہندو آنے گاں دے پیشاب دے نال اک مری دھوتی پیشاب دا مطلب ہے انہاں سمجھایا کہ گاں دا پیشاب ہی نال چلے تاریخی گل ہے ساڈا صدر جدوں گیا نا کتریاں ہندو گاندھی دی مری دے اوپر چیکڑائی ہے کاڈی بھلاں دی انہاں اگوں سلا کی دتا ہے کدھر ڈر تے نہیں گئے کون دلیر بڑی بڑی دلیر کرو میں آج آج ساڑی حکومت دلیر ہے قومی دلیر ہے کیوں حکومت دلیر ہے عوام نو کٹن دکھا سر عوام دلیر ہے مولویوں نو کٹن دکھا سر ایمان اللہ میں آج آیا تو فوج نے کیتا چیک کراوے تو چیک چیک پوسٹ ہے نا فوج چیک کرا لگا میں کہتی جدو ایتھو انگریز یہودی لنگے پوسٹ لگے سلوٹ مار سانو چیک کرنے واسطے کھلوتے جی تو صرف ساری مونج کٹن واسطے جی اندر کول مڑ جواب نہیں بڑیا میرا منہ ویکھی جا ایمان نال دس اے نہ کدی کسے یہودی دا وی انگریز امریکہ دا نہ جاوے انہاں دی سکھا وے اے شیر صرف ساڈے واسطے کام نہیں ہتھ دے کٹن واسطے چلا چلا چکو ریڑی انہاں دی چلا جا نا مراد امریکی چوہے اترے اے حق محبت ہے جڑا فاروق اعظم منگو اپنی کیا کمزور بن جاوے تے باہر دے ملکاں دے اگے شیر بن جاوے اپنی قوم نو کٹن مارن والیاں نو چنگے تے ہلاکو تے آکھیا جاندا ہے صلاح الدین ایوبی نہیں آکھیا جاندا صلاح الدین ایوبی دے لقب انہاں نو ملدے نے جنہاں ہمیشہ باہر دے دشمناں نو کٹیا ہوئے فاروق اعظم اتھی دنیا دا بادشاہ ہے بنارس چل رہا ہے مدینے دا بنارس او گلیاں روندیاں نے کتوں دی ساڈا یار گیا اوتے آپ غم دا مارے اسی سانو وی نہ لے مر گیا فاروق اعظم اس مدینے بڑا رچ ایک بندے نے پیر دے اوپر پہرا گیا پیر رگڑیا گیا عمر شیر بڑا سی قد مبارک انہاں دا ایڈا سی اونٹ کھلونے اونٹ لوکاں دے کوہان زخمی ہو جانے اونٹاں دے انہاں کوہان دے اوپر حضرت عمر کو دم کرا رہے آپ نو آپ جدو لاؤندے سن آپ نو اونٹ دے کوہان دے اوپر اڑنا پیندا سی کبا ہو کے پھر لانا پیندا سی ایڈے ٹڈ کاٹ والا جوان سی ایڈے جوان دے پیر آ گئے ایک غریب مسکین دے پیر دے بے خبری وچ ہن اگلے نو پتہ نہیں اے بادشاہ وے خلیفہ وے میرے نبی دا عاشق اونے اوتے ویکھیا اندا تینوں حیا نہیں اوندی تھلے ویکھ نہیں ٹرنا وے میرا پیر نے دتے حضرت عمر نے نہیں فرمایا ایتھے تے سپاہی نہیں کھلوندا قسم خدا دی کر کے انا کتے نالوں وعدہ کر سی پئی دی ایتھے لگی پھردی ہوئی ہاں جی صدکے جاواں ادھی دنیا دا بادشاہ سی کٹیا نہیں ماریا نہیں اندر نہیں کیتا فرمایا بیلیا مہربانی فرما جے میں پیر دتا وے اوویں میرے پیر تے پیر دے لے تاکہ بدلا ایتھے ہو جاوے عمر نو قیامت نو حساب نہ دینا پے جا ہوئے تے نام مراد سکولاں دے پڑھے یہودی دا پڑھے نو کی پتہ انسانیت کی ہوندی ہے او مصطفیٰ دا دربار دے پڑھے سن خدا دی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ پر سجنا اوا حاکم ہوندا ہی جڑا باہر فتوحات کرے اپنی قوم دے اگے اپنی قوم وچ انصاف عدل کرے اج دی نیار کرے ادنا بندے نو اپ تو اونچا سمجھے حکومت عوام او دلیر ہوں گی جی حاکم نو سچ آخے یہ نہیں بھائی جی سپاہی میں ویسے لکڑ گنتی کر لگ جائے ایک دو تین چار پانچ جب مول بھی نظر آئے مڑ کے مول بھی صاحب بندوبست کرا تھا مولی تو سچی گل چکر مول صاحب بندوبست کر لو میں کہ مرے کیوں بندوبست کرے تیری کھوتی کھولی تو بندوبست کر لو جی باسی باس ہے وہ کیوں آ کے میں بیٹھا ہوں تیری سچی گل چکی تھی میں بیٹھا ہوں سچی گل چکی تھی فرمائی چوہے بن گیا چوہے قسم خدا دی اپنی بادشاہی دے دورے فرمایا بیلیو اگر میں نبی دا راہ چھڈا میرے نال کی کرو گے اگر میں حکومت نبی پاک دے خلاف کراں میرے نال کی کرو گے تے تاں عام بندہ اٹھ کھلوتا ہے ہاں تلوار لا کے تیرا سر وڈ دیاں گے تو چل کے دکھا کے آ اللہ کدی تو وی اینی گل کسے سپاہی اگے کیتی ہے او حاکم سی ادھی دنیا دا کدی کیتی جے ہاں کسے مولیا سے کہے تیری ماں کھول آیا کھڑا اللہ دی مہربانی نال توجہ نال بول سبحان اللہ اے صدقے جاواں ایویں تے کلندر اقبال بولیا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں کتے بلے سور ہر جانور کافر نال چلنا توجہ نہیں کی یار ہاں قرآن کیسا کیوں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ اللہ فرماندا ہے جڑے کافر نے بھاویں اہل کتاب ہوں والمشرکین بھاویں مشرک ہوں فی نار جہنم جہنم دی اگے تھنے سے اللہ دی ساری مخلوق تو بد تر نے کتے بلے سور ہر کسی تو بھڑے نے معلوم ہو رہا بچے کافر سارے تو نفرت کر دے مومن بھی کافر تو او نفرت رکھ دے پہلی مخالفت عداوت بھی ہوے بغض بھی بولو بولو بولو ہوں یہاں دونوں لفظوں کیونکہ قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ اے پیوت شاہی ساری خدائی سارا خزانہ محمد دا قرآن محمد دا محمد دا محمد دا سورت ممتا ہے نا آیت نمبر چار میرا سونا پروردگار فرماؤ كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء تؤمنوا بالله وحده اللہ سونا فرماندا ہے او ایمان والے ہو تہاڈے واسطے بہترین مثال پورا نمونہ اسوہ حسن ابراہیم اودے نال دے ایمان والے نے اپنی قوم نو آکھیا سی اسا نفرت کرنے بیزار ہے دور رہنے تواڈے تو وی تواڈے معبوداں تو وی تواڈے بتاں تو وی اللہ سونا فرماندا ہے اگے انہاں آکھیا کفر نہ رہو تم اسا تواڈے نال کفر کیتا وے وبدا بین لا بین کم العداوت والبغض تواڈے تے ساڈے وچ دشمنی تے بغض اٹھ پیا جائے ہمیشہ لئی جنہ چیر تسا ایک اللہ نو نہیں منو گے انہ چیر ساڈے دل چوں عداوت تے بغض کدی کڈ نہیں سکو گے میاں میں سفر تے چلیا انشاءاللہ کی مطلب پتہ نہیں جا سکنا کہ نہیں پر بڑے بڑا ہے مولا دی مرضی دی گل جان دے گے بشیرت دی گل ہن اے ہے سجنو رائے عدالت تو بول ٹھیک ہے قرآن چاہے نا جڑا فرمان دا کہ ابراہیم نو تے ابراہیم علیہ السلام دے نال والے مومناں نوں عدالت تے بول سی تواڈے واسطے بہترین نمونہ اوہی ہے تساں اوویں رکھنا ٹھیک ہے اے ہے پہلا فرض پہلی مثال دوسری مخالفت کافروں کے خلاف چلنا بولو کی جڑا کافروں کے خلاف چلن نو پسند نہ کرے اوہ کافر لکھ کلمہ پڑھو مومنو نہیں ہو سکدا مومنو ہی بنے گا جن نے کافروں کے خلاف چلن نو اندروں پسند کرنا ہے اب جڑی فرمائی نہیں گل دے رجیندے بولو سبحان اللہ بولو بولو ڈٹ کے چھج مارن لگا نا چھج چھج ماری دا کروڑ ایک پاسے ہوندے توجہ نال بولو سبحان اللہ اے چھج تے وجدا ہے میرا توجہ نال سبحان اللہ ہن صدکے جاواں میرا پاک نبی سرور وے کافراں دے خلاف چلنے نو کیں پسند کردے نے سناواں گا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں حدیث مسند امام احمد بن حنبل بخاری شریف لکھن والے امام بخاری دے استاد دی کتاب حدیث دی جدی حدیث موجود ہے میرا پاک نبی دور ہوے رکھنا سن ایک ہفتے دا دعا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں دور ہوے رکھنا جے میرے آقا نے فرمایا اے مشرکان دی عید دے دن ہے کی مطلب ہفتہ یہودیاں دا ہے اتوار عیسائیاں دے میرے نبی فرمایا انی احب ان اخالفہم میں محمد پسند کرنا وا انہاں دی مخالفت ہوں کی مطلب او عید والے دن ہفتے اتوار نوں خوشی کردے نے کھاندا پیندے نے محمد روزہ رکھ کے منہ بند کر لیندے نے تاکہ انہاں دی مخالفت ہو جائے دل تے اندر آن دے ہو رہے گا اوکھا ہی کام جیدہ دل ہی جا گنا یار نہیں ہونا چاہیے بس یہ ڈی سکتے ہی نہیں ہونا چاہیے وہ کافر دل دے توجہ نہیں فرمائی نہیں وہ کافر دل نبی دے کام نو پسند نہ کرے مومن کتے ہو گئے نبی شاہ نے فرما دو دنے کندے نے مشرکان دی عید دے دنے تو میں انہوں نے مخالفت پسند کرنا کی مطلب وہ پیس دن کھان دنے تو میں روزہ رکھ کے تے منہ بند کر لینا ٹھیک ہے توجہ نال توجہ نال ایک ہور حدیث سناواں سبحان اللہ ہیں اچھا ساڈی عید دا دن کیڑا ہے ساڈی عید دا دہاڑ کیڑا ہے جمعہ جڑا ہفتہ چلدا ہے انہاں دا ہوندا ہے ہفتہ اتوار تے ساڈا کیڑا ہے جمعہ تے پاکستانیاں دا کیڑا ہے توجہ نہیں فرمائی ہے مڑ اسا عاشقاں جائی صحیح بنے پیا پھر شرم نہیں ہوندی سانوں عاشق آکھدا عاشق دا یہ حال ہوندا ہے جو نبی پاک سرکار تے اج مخالفت پسند کرن ایسا تھڈو دیہڑی اتوار تے رکھے سمجھے نا چلو شکر ہے برادری نال رل تے پایا ہاں چروکڑے نکھڑے پھر تے سا برادری تے چروکڑے نکھڑے سا چلو رل تے گئے اچھا شکر پر رکھ سبحان اللہ اچھا ہن ایک ہور حدیث سنا مسلم دی سنا چھوڑا سبحان اللہ میں اگلے ایک جگہ تے گیا تقریر دے سنو نعت خون نعت دے پڑے تو کیا کہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے ایک کج لیں دے آسیاں دے بول کملی والے میری تقریر جی میں کیا سکنوں یہ آنکھ دا دیتا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے میں دیکھی کتا بھی من کے آیا کھڑا میں کہہ سکوں میں ایکو نبی دا بول سنانا بہتے نے یہ آدھا سارے میٹھے بول میں کہ میں ایکو بول سنانا پھر دیکھا جی یہ کوڑا لگتا ہے یا میٹھا لگتا ہے میں ایک حدیث پاک چ پڑھی جزو شوارے بابا آف اللہ خالق المدوسا فی روایت خالق الیہود حضور نے فرمایا مجھے تراشو داڑھی بڑھاؤ یہود مجوسی نصارا مشرکان دی مخالفت کرو میں کہا بے لیو اینو دیکھو کھائیں مخالفت کی دیکھی تکھا ہے باش جی انہوں تے آگ لگ دیو آئے میری دیکھی کی دیکھا بول کملی والا کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی جڑو حق دا بیان ہوے منافق دے مومن دا نکھیڑا شروع ہو جاندا ہے قسم خدا دی کر کے اللہ جدو جہاد ہوے جہاد جدو ہوے پھر کافر مکدا ہے جدو حق دا بیان ہوے مومن تے منافق دا نکھیڑا ہوندا ہے منافق وچ رلے ہوندے نے او وی اپنے اپ نو مومن آندے نے تے جدو حق دی گل ہوندی ہے نبی دے دین دی سچی گل دل تے چوٹ ماردی ہے پھر منافق سر جاندے نس جاندے مومن تھل جاندا ہے تے ہمیشہ لئی پھس جاندا ہے صدقے جاواں نبی دا فرمان سن مسلم دی حدیث بخاری تو بعد جڑا درج ہے عبداللہ بن عمر بن ناس نبی پاک دا صحابی ہے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کردے نے میں اس وقت پیلے کپڑے پائے ہوئے سن پیلے رنگ دے کپڑے آ جے میں مسجد دا رنگ ہویا کھڑے اس پیلے رنگ دے کپڑے میں تے بندی بنیا ہے اس تے قمیص وی پایا ہے میرے پاک نبی سرور دیکھیا فرمایا ان ہاری من خیاب الکفار فرمایا تے کافراں دے کپڑے نے کافراں دے کپڑے وچ پائی پھرنا وے صحابی عرض کردا وے یا رسول اللہ انا اغسلوا ہما میں نہ دوواں نو دھو لینا کی مطلب رنگ کچا وے اتر جاوے گا کافراں دے رنگ دی مشابہت ختم ہو جاوے گی میرے نبی فرمایا بل احرق ہما بلکہ نہیں نہیں انہاں دوواں نو سار دے ایک کاف میں اپنی امت نو دس جا ماں پر میں تے کافران دے خلاف چلنا ماں جو میں تے انہ دے مشابہ تارا رنگ بھی پسند نہیں کیتا تے این نہیں کیتا جو میں آکھا تھا دوسار دے تاکہ پتہ لگے جو محمد مصطفیٰ دے دلے مخان کو فرد کرنی ہے جنیا فرمائی ہاں دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر بجلی گٹی نارا ایلا صدر میں شیر اسلام مدرین سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی تمام عضوات کی کیسٹیں حافظ شیر افضل چشتی صاحب سے حاصل کریں مزید معلومات کے لیے ان نمبروں پر رابطہ فرمائیں 0345-54-68-684 0301-58-69-73 حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. شیر اسلام مناظر اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی تمام موضوعات کی قسطیں حافظ شیر افضل چشتی صاحب سے حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ان نمبروں پر رابطہ فرمائیں 0345-54-88-684 0301-58-69-73-73. شکریہ حضرات. دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے نارا لا تگر میں ساڈے دل چ دشمنی ہے بھائی. اور تسی ادھر دیکھو اتنے کئی آنا کئی جانا اسی طرح دکان اتو کسی سودا لینا کسی وہ لینا کسی کچھ کھوڑا لینا کسی چوکھا لینا کسی پورا بوڑا بھر کے جانا. ہاں جی جنہیں کسی دن نصیب اتوں لمے انہیں لمبا کر سمجھ رہا بولو. ہوں یہ دسو بھائی ساڈے دل چ دشمنی نفرت ہے کافروں کے خلاف. اصل بھی آنے لام والا ایک نہ چڑھ نہیں پر کی کون نہ چڑھ اپنے مول بھی ہے سر بابا. ہاں سچی گل بولنی چاہیے نا. میں گیا آرے پڑے تقریر سے اتنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھا سی اس میری گل سنی نا مومن بندہ سی گل سے بڑا پڑھتا سی بڑی توجہ نال جب میں کہنا ساڈے دل چ ہے دشمنی بگتا پیا جی ضرور ہے پر اپنے نکلا میں کیا سر آنے ہے ساڈا آنا ضرور آنے پر اپنے انہیں آخر مول صاحب سچی کی گل ہے سانے مولا کافر جی رہے ساڈے قسم خدا دی مینوں کئی بندے ملنے مول بھی مک جان تے آرام ہو جائے مول ہی مک جان تے سکون ہو جائے کام کر کہ سارا کھڑا پایا ہی نہیں بتا. ہاں میں انگریز کا نام نہ لگی وہ تو چاچا لگتا ہے وہ ماما لگتا ہے یہودی کا نام نہ لگتا نہیں جن کے بارے آلم ہم چنگے اقبال آج روئے زمین جنگی اجڑی پی ہے انسانیت مک گئی دنیا تو سب انگریز اجاڑ وہ کتنے پہنچے مڈ پہ آپ تاکہ پھر ابا مرے پھر تھلے ہوئے چکھا کتے ہوئے ابا پیلی لا کے دشمن خود رام ہر تعلیم والے نے انہیں تین کی مذہب دینا چلے آئے کلمہ رسول کا کھلوتا ہے دھی بہن ماں کی تمیز کھلوتی ہوئی نا صرف ایک مولوی کی برکت نال انگریزوں سوچا انہیں آخیا بھائی ساڈے ماں بہن کی تمیز کوئی نہیں اصل کھوتے کھائیے کتے کھائیے لال کھائیے آرام کھائیے کشاب پیئے گند جو مرضی استنجا نہ کریے غسل نہ کریے ماں بہن زنا کریے ساڈے کسی شہر کی تمیز نہیں انہوں نے کیوں ہے. پھر انہیں سوچ سوچ کے انہیں آخیا بھائی ساڈے مول بھی کوئی نہیں جا سان دسے ہوئے ماں زنا نہیں کری سڈے ہے پادری وہ آپ چڑے رنگ جی مرضی چل جائے انہیں تو نہیں اقبال کلندر آخیا اچھا انگریز کو آخر افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کروہ دمن سے نکال دو آر کے کدے افغانی ایڈی دین دی غیرت کیوں رکھ دینے باقی ہر پاس میں سچے ہیں کہ سانو پہ میں سلوٹ مارا لالی جنس کھڑی ہے افغانی آرے پاسے جانے ہیں کہ تلوارا لب دیا نہیں کہ کدی فتح نہیں کر سکے علاقہ کا بلا کیے بلا کیوں ہے انہ دے وچ ملا دین شریعت دسن والے بڑے پکے پیٹے بیٹھے نے وہ دستے نے تو اس قوم تا کر کے غیرت دین دی جب انہوں نے کڈ لو گے نا غیرت دین دیا پہ مک جائے گی آیا میں کہا اتنا رنگ دے انہیں کہ مدرسے بند کرو تھدو مدرسے سکول کھولو یہ جن سے سانو سلوٹ مارنا ہے توجہ نہیں کیتی بغض پہ گیا تو صرف اپنے مخالف چلنا خلاف چلنا یہ بھی سادے بڑا کیونکہ جب اندر محبت ہوئے خلاف چلنا تو نہیں جانا خلاف چلنا انہیں میرا کھڑا کپڑے سادے انہوں نے یہ تو بچے آ پھر دائیتے آ دیکھیں ملا کی چوٹ سے جلے فارمی نے سکول آرے حکومت آرے پینٹ کسی پھر دائیتے سوڑی کسی پھر گیا جو کھوتے نو پواو نہ تو بھی پریشان میں کسمیا چاہیے پینٹ جدی سوڑی ہے نا تو جدا اوکھا لباس ہے اگر دو چار دن تو کھوتے نو ایویں دے کپڑے چڑھا دے نا تو کھوتا علاقہ ہی چھڈ جائے تو میں مصیبت کے لیے پہ گیا ایمان نال اگر اتنے موٹی ایڈی جی کھوتے کی کھل ہوگی نبی رنگ نبی سرور تے پیلا رنگ کافران کی مشابہت دا سی تے او کپڑے سروا چڈے امت رنگ بھی انہاں دا تے ٹنگ بھی اتوں چاہیے جنوں میں آنا گل گھوٹو جی کھوتے نو کسی جانور مجھ گیا گل گھوٹو ہوں یہ بندے نو گل گھوٹو ہے ایمان میں اگلے دن ایک نو پوچھا لاہور میں کہ پتر میرا آگ نہ ایک گل پوچھا گا جی چاچا میں کیا سب جاتی بندے دیسی اگر کسی کتے دے دل چاہیے ٹوٹا زنجیر یا رستے کا ویسی ہے نا تو سانو ایم لگتا ہے بھائی کسی کے کلے تو ٹوٹیا پھر گیا میں کہ پتر ناراض نہ ہوئی تو کنے کلے توڑائی پھرنا مخالفت کے لیے ویسے کے خلاف تو چلنے ایمان دان دان دان دان کٹ والا دی انہاں والی کیا لا کٹ یہ ایڈا ساڈا چوچا ہے پچھو کیا لا کٹ کران دے کیوں اے رسول اللہ کرائی صحابہ کرائی پھر مہرے نہیں کھاتا کیا کرائی نائی دی دکان تے جاویں تے بندراں دی فوٹو ٹنگیاں کھڑیاں منڈا تے جاندا ہے میرے تے آ جے بندر بیٹھے نے بنائی تنے ہے کہ نہیں جی کٹ کیوں مینو آخر دے انہیں آخیا گھڑی ایک گھنٹہ اگے کرو سارے کی کھڑے سن انہیں آخیا مڑ پیچھے کرو ہو گئی سی ٹھیک ہے اصل صرف اگے پیچھے ہو گیا سڑکے سڑکے آشے کا آشے کو نہیں آدھے کھوتے آدھے جڑا مرضی پوچھا مارے وہ تر جائے کیا میں پوچھ لو آسمان کے اتنے وقت پنجی گھنٹے کا ہو گیا میں جو انہوں نے سالوں کو یہودیت کے سبق پڑھاوا لگا سکول میں دیکھا دے کن کتابے دار بن جائیں پر اصا پورے بڑھ کے بٹھا سکے انہیں نہیں اصا کیا لا سکنا جدھر توڑیں گا ادھر توڑا گے انہوں نے ہو مراد انہوں نے عورتوں کے مردوں کے لکڑ جو اپنے کافر اصا وہ بھی رکھ لے ساڈیا مسکرات ہوں سن انہیں لےڈیاں آخیا ساڈیا بھی لےڈیاں بڑھ لگ کے نسبت دینا کنجری نال جڑتی آئی مسلمان دی خاتون ہوندی ہے خاتون آکھے گا نسبت حسن حسین دی اما نال جڑے گی شرم والا مانا اچھا مستورا مانا چھپائی ہوئی پردے والی ہے پردے والا مانا خاتون کی مانا ہوں خاتون حسن حسین دی پاک اما نو آخیا جا خاتون کیوں آخیا جا رب خانے جنت چلتے ہیں انہوں نے پردے دے پردے محفوظ ہونا وے حدیث چاہتا رہے جدو سیدہ خاتون جنت پاک حضور دیا شہزادیاں جنت وال جان گیا رب فرما دو محشر دے میدان والوں آپ سر جھکا لو نبی اور رسول ولی اور سب سر جھکا لو محمد دی شہزادی پہ جاتی نے میڈم لیڈی مس کا مانا ہوتا نوجوان لڑکی اچھا میں دیکھا 80 سال کی کھانگر بیٹھی 80 سال کی کھانگر 80 سال کی باہر لکھا کر مسز صاحبہ وہ نا مراد ہلیا تیرے کول جاندا نہیں تریا تیرے کول جاندا نہیں کھانگرے بڈھی گھوڑی تے لال لگا ساڈی فرائٹی نے مثال ہے بڈھی گھوڑی تے لال لگا پھر اگلے دن میں اج ہی اڈے تے آیا اڈے لاہور والے تے اوئے اوئے ایک کھانگر لگی پھرے مت پے ہن بوٹھے نو تے سرخی تے کٹا تے چوڑی پجامے پجامہ چوڑی تے ویڑھتی گھردی ہے چوڑی کیونکہ کافر کافر نبی دے الٹ چلدا نبی عورت واسطے اسلام عورت واسطے پسند کیتا کھلا تے موٹا کپڑا نبی فرمایا انہاں عورتاں تے لعنت کریا جے جڑیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں انہاں تے عورتاں تے لعنت کریا جے نسان کا سجات الحاریات کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں کیویں یا پتلے پاؤ گیا تھوڑے تے مختصر پاؤ گیا پورا جسم چھپے گا نہیں تے یا پھر ہون گے جناب جی سوڑے جنہاں نال انگ انگ دی نمائش ہوے ہاں جی اوپر ہوے نبی فرمایا انہاں عورتاں تے لعنت کریا جے پر سجڑا اسلام کسی مذہب کی غیرت نہیں غیرت ہے تے اسلام اس رب دی غیرت والا مذہب ہی سناوا گا ایک گل نبی دی سناوا سونے نبی دی سناوا ایک گل مولا علی دی سناوا جدو آیت مبارک اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا اللہ قرآن اتاریا اہل بیت دی شان والی آیت تطہیر اتاری میرے پاک نبی سرور نے چادر مبارک اپنی پھیلائی حضرت مولا علی نے بلایا حضرت سیدہ خاتون جنت نے بلایا حضرت حسن حسین نے بلایا انہوں نے بلا کے نبی سرور نے اپنی چادر تھلے لے اندر چھپا کے فرمایا اللہم اہل بیتی و خاصتی اے اللہ اے میرے اہل بیت لے اور نکتے سے توجہ ہوئے سرور نکتے سے توجہ ہوئے نبی سرور نے چادر مبارک دے تھلے انہوں نے چھپا کے فرمایا اے اللہ اے میرے اہل بیت نے نال ساڈی ماں نبی دی گھر والی عفت پاک دامنی نہ پہ کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھلتیاں تھیں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ ماں بھی اہل بیت جو آ کے نہیں میرے آقا نے زبان مبارک نال فرمایا بلا تو بھی اہل بیت وچ ہوے ہاں تو بھی اہل بیت وچ ہوے نبی سونے نے زبان مبارک نال فرمایا نبی دی گھر والی ساڈی ماں چادر مبارک کملی دی چک کے تھلے آن لگی نے حضور سرور نے چادر مبارک ہاتھ شریف چ کھو لئی ہن جڑے جاہل نے بے وقوف نے انہاں سمجھ لے نبی چادر مبارک تاں کھٹی سی نبی اپنی گھر والی نوں اہل بیت تو باہر کرنا چاہندے سن اہل بیت تو باہر کرنا چاہندے سن کا کے چادر کھوئی میں چھ بے وقوفا یہ باہر کڈنا سی زبان مبارک نال داخل کر کیتا اے کیوں فرمایا جو تو اہل بیت وچوں ہن راہ کی تھی نبی کیوں چادر کھوئی ہاتھ مبارک چوں کیوں چادر دے تھلے نہیں اون دتا لکتا ہے سی راہ دے سی چادر دے تھلے مولا علی کھڑے سن مولا علی حضرت ام سلمہ دے غیر محرم سن میرے نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا جس چادر تھلے علی کھڑا ہوئے اس چادر دے تھلے محمد دی گھر والی آ کھڑا ہوئے میں پوچھنا مولا علی پاک ہون تے نہیں تو گندا خیال اوتھے ہو سکدا ہے حضور دی گھر والی ساڈی ماں پاک ہن کہ نہیں تو گندا خیال ہو سکدا ہے نہیں تے نبی تے ایڈے پاکاں نو ایک چادر دے تھلے نہیں آون دتا تو دس تو نبی کنج دی غیرت دا سبق پڑھا گئے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی کافر جو سوچیا ہے وہ چلتا ہے الٹ انہیں آخیا وہ یہاں کا نبی ایڈی گہرا چڑھا کے انہیں گہرت سبق پڑا گیا پردے میں رمن ہوتا گھر چ رمن میل جول نہ ہو گئے غیر مرد نہ ہو ویکھن نہ غیر مردوں ویکھن مولا علی فرماندے ہیں علم جب لوگ نہیں انہوں نے سارا کچھ جدا ہے لوگ جب فلس واقع جان دو اللہ تغارو نہ ملم جگہ فلا خیر رفی ہے فرمایا مولا علی نے ہمیں خبر سوچی ہے تیڑی ایسے بلاد میں دیا رہے تو بغیر ایک غیر مردان دے جسم نال انہوں نے جسم لگ دائے تو انہوں غیرت نہیں ہوں دی جڑا غیرت نہ کھاوے ہوں دے خیر ہی نہیں کنا کنا فرمانے ولی کون بناؤں گا راجا مشکل کشا ہے علی جیدے در تو بابن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیدے در تو بابن ولی کیوے پاوا علی نے علی دے دی غیرت ہے جڑا معلوم ہوا جنو علی غیر علی ولایت دینی ہے نا وہ پاک علی ہے غیرت ہاں دوسری روایت ہے مولا علی دی دوسری روایت آپ فرما دے نے اللہ تستحیون اللہ تغارون یترکو احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم ینظرون الیہا فرمایا اوئے تانوں حیا غیرت نہیں ہوندی تہاڈی عورت غیر مرداں دے سامنے ہوندی ہے غیر مردوں نوں ویکھدے نے او غیر مردوں نوں ویکھدی تانوں حیا نہیں ہوندی غیرت نہیں ہوندی معلوم ہویا علی تے ایڈے غیرت والے نے کہ مومن دی عورت غیر مرد تکے تے غیر مرد مومن دی عورت نوں تکے اے وی علی نوں گوارا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سنگ کتے چنگا صلاح الدین ایوبی ورگے ہائے ہائے ساڈیاں جمن دے کھوتے وجہ کی ہے او خلاف چلیا انہاں آکھیا وے انہاں نوں تعلیم نہیں دی دیو انہاں دی دھی باہر کڈو رب رسول آکھے اندر رکھو تے باہر کڈو الٹ چلاو شانہ بشانہ سکول دیاں کتاباں وچ سبق ہے شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی ہے سبق ہوئے اے تے بادشاہ نہ جڑا مسلم والا اے تے چھڑنے نہیں ہاں جی بھاوے اوکا کافر بن جائے نہ نہیں چھڑنا ہاں جی جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجئے میں کیا ایمان کا دتے انگریز خدا رسول دے قران دے من نہیں کوئی او تھڈو بند وہ پڑھاون دے قابل نہیں پڑھاون دے وفاقی وزیر وزارت تعلیم دا بیان ہے قرآن کوئی ایسی کتاب ہے جس کو نصاب میں داخل کیا جائے یہ کو پڑھانے کے قابل ہے ایمان انگر یہودی تے اتحاد کے نال ہے بس بولو چلا اتحاد کے نال کر دینے تو آدھے ساتھ نال بھی ہے کافران نال اتحاد ہے مسلمانوں نے پوٹر دی پاس بھارت ملاد اچھا تنظیم ایک برادری بنی کر دی جہاد مسلمانوں کے خلاف ہے نہیں پر کبھی کافر نال بھی اپنی فوج وردی رکھے کیوں تو نہیں سوچے جو سکول کی سبق دے دینا تیری نسل قرآن دی دشمن مصطفیٰ دے دین دی دشمن نبی دی امت دی دشمن دے کافر نال رل کے تو انہوں بلا کے تو گھر اپنے نمبر آئے میں پوچھنا تو حالے نہیں سوچ رہی تیری نسل تیرے خلاف کیوں کھڑی ہے تیری دشمن کیوں بن گئی ہے کھچ کے لے گئی ہے تعلیم محمد ربی دی ہوندی تینوں پچھاندا تیرے نبی نوں پچھاندا تیری قوم پچھاندا سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی یار گھر دے قسم خدا دی کر کے انا سا او این انہاں دے پیر تے پیر رکھنے پے ہر کم انہاں والا ہر بولن جو صحیح نہ بولن جو صحیح تے جویں انگریز بوٹھا دی گل نہ ہوے تھوں کھا تھوں ٹھیک ہاں کھنا مراد مسلمان بھائی اگلے دن میں بس تو اتریا ٹھوکر نیار دے دو منڈے اترے تھکون آوے ایدروں منی پھرن دوویں پاسے تے آ ٹھوڈی نہیں اس ٹھوڈی دے اوتے جویں مکھیاں نہیں چمڑیاں ہوندیاں ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾੜੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਸੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੱਲ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਟੋਏ ਤਿੱਬੇ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਤਿੱਬੇ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਕਦੇ اسلام نے قرآن چاہیا کمیز کا ذکر کیا دوسرا میں کہا اے آ جڑا اے پتر مکھیاں بٹھائی پھرنا یا کیڑیاں چمڑیاں نہیں کوئی بیماری ہے یہ تھے تکلیف ہے اور حضور دی سنت وہ تے پسند نہیں لگنی ادھر من تو ادھر من اتنے مکھیاں بہا لینا یہ سونی لگتی ہیں اقبال کہہ گیا ہم مشرق دے مسکینوں کا ظلم مغرب میں داد کا ہے دل میں تمہیں دور کا ہے کنٹر سب دل لوری ہے کیا ایک پرانا مٹکا بول سبحان اللہ اور ایمان نال دس کافر کافر آخیا الیکشن لڑو لڑے کیا ہے نبی آخیا کیا سوا لاکھ نبی تو کوئی الیکشن لڑیا سلندر اقبال سے آخر اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل سدار بنا خوب آزادی نے بندے یہاں جر بھی چھلے گئے ساتھ میں آیا تیزا یورپ کے اندر انہیں جا کے رنا کھلا رہا تھا پتا نہیں کنیاں کھلو گئی تے کنیاں کھلوتیاں ہو گئی کھلوتیاں بھی تو ہو گئی ہو گئی کہ نہیں جنیاں کھلوتیاں سر ساری ہو گئی پیو مائی مان ضلع ہاف آباد تقریر پہ گیا اتنے ایک بھی بھی فوٹو دے اتو پیو لکھائی کھڑا تھی امیدوار امیدوار ابا لکھائی کھڑا تھی نو وہ میرا ربا میں جمولا اصل اتنے اپنے جائیں گے ساری نس خالی نہ بچے آخر توے لگے نے لڑائیاں پہ ایمان نال دسو سلیکشن دے کنیاں لڑائیاں پہ سچی بولے کنے بندے مر گیا ہونے مولوی تو ہیک مرے مسیت مسیت بند کرو دہشت گردی ہو گئی مولوی تو فسادے پائی جاندے نے اچھا مولوی ہیک مرے تو مسیت بند تو میں پوچھنا جڑے اے الیکشن دے ہزاراں مرد نے اے کربلا دے شہید نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود الیکشن بند نہیں ہوتا کر دے سجنا اساں کفر دے نال چلنے کی اخیر کر دیتی کیتی ہے نا نال چلنے تے ایمان دی شرط کی سی جو خلاف چلن نو پسند کر توجہ نہیں فرمائی ٹھیک ہے نا تے تیسری شے خلاف بولنا تیری تعلیم دے وچ آ گئے کافر یہود نے سارا کے خلاف بولنا منع آیا اخبار اسی اگلے لگایا رب بولے سوا لاکھ نبی بولے قرآن بولے تو جڑا سور نہ بولے تو بولن پسند نہ کرے تو بولن دے وی نہ کافر بھی بولن کافر تیرے خلاف چلدا وی ہے نبی دے خلاف نہیں چلدا قسم خدا دی ساڈا سی دیسی میل انہاں بنایا کلومیٹر بنایا تھوڑا جا گھٹایا تے گھٹا کے کلومیٹر کیا جب میل ہوندے سن تے زمین نہیں ملی دی سی دیسی بچے ہوندے سن انہیں کڑے کڑے معلوم ہوا کافر بھی خلاف چل رہی مومن بھی خلاف چل رہا ہے سب جو ہے کوئی نہ مومن بھی خلاف چل رہا ہے جی آپ پسند کی کھڑے آپ جی پسند کی کھڑے جی کھڈو کفر دے خلاف سننا بھی گوارا نہیں میں اتنے کی جا میں ایسے ہی کھوتی کر ہوں کیوں پسند نہیں پہ لگتا سان یہ بولنا کیوں چمونے پلر دیں مطلب باقی گل یہ ہوئی ہے کہ اسان دے اندر کفر کافروں کے عشق پہ جب کسی کے مشروق کے خلاف بولو پسند کرنا میں چلے معلوم ہویا ساڈے کول تے ایمان والی شرط ہی کوئی نہیں جدو ایمان نہیں پیش کتوں چوتھی شاید کافران نال جہاد وہ تھڈو من وہ تھڈو جرم جہاد کا پڑھن پڑھاوا جرم $5 ارب یہودی کلے نے $5 ارب انہیں آخیا وہ سکول والوں تو میں مار چکیا تو رہ گئے نے مدرسے والے یہ ہوں مولویوں نے سٹو وہ جی کھوتی فسائی دی نا کھوتی کا گوئنجن کر دیں انہیں $5 ارب سٹے چولی آؤ مول دیو ساری قوم مل پیسے بھی ہو جائے پر بکتا انہیں قرآن حدیث بدلوا چڑیائی تو ستا رہا تیرے سون تو سدکے کافر دے جاگن تو سدکے تو ایتھے آ کے تیرے قرآن نو بدلوا چھڈیا حدیث بدلوا چھڈی انہیں آخیا وہ قرآن حدیث تو سب پڑھا ہی نہیں سکتے جڑا کفر دے خلاف ہے جہاد دی آیات کفر وچ شامل کرو میں تاں اجازت دیاں گا ورنہ پڑھان نہیں دیندا تیری نسل ساڈی جڑی ہتھا پلی حکومت بنی کھڑی سارے چا گئے مدرسے وچ آ گئے انہاں کہ مدرسہ رجسٹریشن کراؤ رجسٹریشن دا مطلب اے وے جڑا اچھا کفر دینے نصاب امریکہ دینے امداد امریکہ دینی ہے قبول کرو گے تاں چلے گا ورنہ مدرسہ بند ہوے گا قران حدیث تساں پڑھا نہیں سکدے قسم خدا دی کر کے آنا اے جنہ تلی مر مدارس والے سکھر بنی کھڑی گئی کوئی جناب والا کوئی خاطر مدارس جو گندل نے بنے کھڑے نہیں سارے کفر نال رل کے پیسے لا کے نام مراد کفر کا اپنے کتابوں وچ ملا بیٹھے نہیں قران خدا دے پہلے وچ جہاد دی آیات نال پاور ملا بیٹھے نہیں مہاراج کفر نال رل کے نہیں کھاندے پر سجنا مومن نہیں ہوندا جے کفر نال رل کے تے جے کفر نال رل کے مومن نہیں ہوندا مومن ہوندا جے رب رسول نال ہو جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ ایمان والے تو تھوڑے نکل گئے ہوں ذرا سننی کی صداقت بولو تو سبحان اللہ مومن تو تھوڑے لبن گئے ہوں سننی پتہ نہیں کہیں ایک اللہ کا فقیر سی اللہ کا ولی انہیں اپنے خلیفے نو بھیجا فلانے پنڈ جا تبلیغ تقریر کریا جب واپس آیا نا بزرگ پوچھا تھا اس آخر کہ بلا کلمے پڑھنے والے سارے سن مومن چھ نکل گئے مومن چھ نکل گئے صرف دو روایت اپنے مذہب حق کی سدا کرتا ریونڈ کی جماعت کی کتاب چ پہلی روایت نبی پاک سرکار دے صحابی حضرت خالد بن ولید دی صفحہ نمبر 942 اخرج البیہقی فی الدلائل عن مالک الدار قال اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ استسق اللہ تعالی لامتک فانہم قد حلقوا فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقالات عمر فاقرئہ السلام فاخبرہ انہم یسقون فقل لہو علی کل کیسل کیسا فاتاہ الرجل فاخبرہ فبقا ثم قال یا رب لا آلو الا ما اجزت عنہ تیری بات بڑی ہو سکتا مطلب کی ہے فرماندے نے مالک دار فرماندے نے حضرت عمر دا دور سی قحط پی گیا بارش رک گئی خشک سالی پی گئی ایک شخص آیا نبی پاک دی قبر انور تے عرض کردا یا رسول اللہ اپنی امت واسطے اللہ کول بارش منگو اپنی امت واسطے اللہ کول بارش منگو حضور دی بارگاہ وچ آن کے فریاد کردا فریاد کیتی دے چلا گیا ستے پاک نبی خواب چائے لے فرماندے نے جا عمر دے کول انہوں میں محمد دے سلام آکھ تے نال آکھ بارش آ جاوے گی خیال کر اکل تو کم لگی سیاح بنی کی مطلب میری امت دے حکومت کر رہا ہوئے دنائی تو کم لگی کوئی کمی نہ آئے وہ شخص دوڑے حضرت عمر بادشاہ سیدھا حضرت عمر دے کول آئے آندہ لج پالا آوا کیا ہوئے نبی پاک خوابت میں نزیارت کرائی ہے آپ نے فرمایا عمر نو سلام آکھی نالے آکھی بارش بھی آ جاوے گی نالے آکھی سیاح بن سیاح بن میری امت دا خیال رکھی ہاں جی میرے پاک عمر نے جدو جواب سنے رو لگ پے نے یہی مار لگ پے نے محبوب سرکار دی یاد آ گئی عشق تیرا جد پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا جی کردا ہے تینو کول بٹھا کے اتے درد پرانے تیرا فرمایا پر میرے کول کی منگنا ہے کوئی میں سننا وا دینا وا نا نا سرکار خواب جائے فرمایا جا عمر نو سلام آکھی ہن نبی پاک نے عمر دے کول کیوں بھیجیا رہے اللہ بارش تے آئی جانی سی عمر دے کول کیوں کھلیا کس واسطے عمر سی بادشاہ او سی دیہاتی دیہاتی دی گل دیہات تے رہ جانی سی دنیا تے کیویں پتہ لگنا سی بارش جڑی آئی ہے محمد دے دربار تو ملی جا عمر نو سلام آکھ عمر خلیفہ ہے وہ اعلان کرے گا لوگاں نو دسے گا حقیقت سناوے گا پھر گل پوری دنیا دے پھیلے گی چشتی پھیر چھوئی دے وچ سناوے گا تاکہ ہر پاسے پتہ لگ جاوے محمد پاک دے دربار وچ سوال کرنا سونیا رب کو لے کے دے یہ سنت نبی دے صحابہ دی ہے نبی سنت دی ہے یہ ہن ساڈی گل ہے کہ جے ہوندی کتاب تو نبی گل کہ ساڈی ہے اللہ جنوں فرمائی ہاں گل ساڈی ہے یہ گل ہتھ کریے تے مشرک ہو گئے کہ آپ نے چھڈی ہے تے کوئی فرق نہیں حال ہوتا ہوئی کہ سب بھی کائیں نہیں مطلب یہ نکلا مذہب صرف ساڈا ہی مذہب ساڈا ہی ہے پر میں اتنا ضرور آخا مذہب سچا ہے آپ پورے ایمان مذہب تو ساڈا وقت کھلوتے ہر پاسے رلیا کھائی بستا جن بریل لکھ رہا ہے یہ سخی تو لائی آپ گھٹتا پیا لوگوں کو بڑھا ہاں جی اج تو 20 سال پہلا ایک پنڈ سنی سی ہوں جاؤ شی ہے 20 سال پہلو سنی سی ہوں جاؤ سارا وابی کبھی یہ بھی سنیا جو فلانا پنڈ سنی وابی سی تو سنی بن گیا مکالا پھر ساڈا ایویں پیش نہیں ہوگی ایویں شرم نہیں آئی سانو سنی اخوا نے داغ دھبا بڑے کھڑے ساڈے گلا ملوڈے نے بئی مان سے متحدہ مجلس ہم میں کیا مونج کٹی تھی تیرے پیو ماں کو گالا کڈے اتنے تیار کرے گا نہیں نہیں میں تو ووٹ نہیں دینا مونج کٹی تھی تیرے پیو کے خلاف بولے تو ووٹ نہیں دینا تو مت اتحاد نہیں کر سکنا رب رسول دشمنوں کے پورے یہودیاں تو لا کے تھلے تک سارے کا اتحاد ہے سمجھ نہیں کی ہوں میں آخر جہاں گلا کی یہ تو سارے چنگیا لگتی پہلے جہیا انہوں نے کئی مروڑ پایا ہونا بس ایک بندہ سی تو انہوں سپ ولیٹ گیا سپ سپ پیروں تو ولیٹن لگا ولیٹتا ولیٹتا سر کے اتوں تھن کٹ کے بہ رہا ہوں اندر بہلی سجن آیا سپ مارن واسطے نا انہیں چکیا بندوق چک کے سامنے کی نا سپ کے سر وہ جڑا ولیٹیا پیا سی نا سجن وچ وہ کہ ہاں اتری دیا اسی سپ مارنے وہ آخر ساری قوم یہودیت کا ولیٹ گیا سپ تعلیم انہوں کی قانون انہوں کا تہذیب انہوں کی شکل انہوں کی وزا انہوں کی کتا انہوں کی اور انہوں نے پیچھے سارا کچھ انہوں نے اپنایا ہوں چشتی چکتا بندوق یہودی نے مارنا قوم آدھی ہاں ابھی بھی نال جانے ہاں کوئی ساڈا بھی تو خیال رکھ ہوئی مرچا لائیا نے جیڑی ساری مار پہ جی بولنا میں بے گھرتی کے خلاف بڑی کھڑی ٹی وی چکلا اگو پہ ابا ویکن ڈیا جی نال بیٹھی پتر پاٹ پڑے کہ سونا پاٹ سدکے سدکے پہلو بھی کمی نے مجرم ہوں سن لیکن یار کم از کم آپ مجرم تو سمجھتے سن ایمان سے بچا جاتے سن ہوں لعنت سکول دیتی ہے جو تھڈو کفر بھی کرو گناہ بھی کرو کفر نو کفر نہ سمجھو گناہ نو گناہ نہ سمجھو الٹا ترقی ہاں پھٹ گئے اج دا مسلمان ویچ دیتا ہے اس دین ایمان فلم نو آندا ہے عید دا تحفہ کنجری دا نا ہے نور جہاں سدکے سدکے سدکے سدکے پھٹ گئے اج دا مسلمان ویچ دیتا ہے اس دین ایمان فلم نو آندا ہے عید دا تحفہ تے کنجری دا نا ہے واہ سدکے سدکے سدکے سدکے بچے کی تحفہ ہے باجی باجی نچتی پی ہے دل رونا سی مسلمان کا آدھا تحفہ آ گیا میں تیری کی روا تیرے مدرسے کا ہی حال ہے دین کے مدرسے کھلے کھڑے نا انہوں نے مسالے ہوئے ہوئے کھڑے وہ برباد ہوئے پہلے آئے سمجھی مل مدارے سال ستر پاکستان میں نے کہا چیتیا تو آلے ستر کیوں میں کہ پتر آلے سنر سی ماں محمد رضا ہاں اصل دیکھا پہلے ستن ہی صرف ستن کا دور ہے اگر کچھ ہے نہیں آئے مراد نے کم مطالعہ پاکستان جرنل سائنس تو صرف میں نہ بڑے لیے دماغ نہیں صرف چمن کے تنن کی بادشاہ چمنا ہوئے بابے فرید کے دربار میں بھاوے ہاتھ بندے مر مر جائے ہاتھ فرید چم کے پیچھا ہٹتی تننا ہوئے اس پاک کا اندر بابے فرید کی دال تو مولے نو لڑتا وے مڑ نال آخ دے نالے بھی پڑتا ہے پڑھتے کی رہے دال بابے دی سنو تن لے دے شرابی گل پھر دس نہیں پھر دس نہیں شرابی گل ایک والی ایک قوم دی سبحان سبحان حسین حسین مولا مولا حسین فرماوے وا مکہ باد مدینہ باد اونے محمد اون محمد باد علی اکبر باد ہر کوئی باد پر شرابی نہیں لانت سڈ دے پا گئی شرابی گل پھر دس نہیں ہوئے شرابی گل دین شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی یارو مجھے معاف کرو میں شرابی یارو مجھے معاف کرو میں کہ یارو اس نے لکڑ مارو کنجر معاف کرنا شرابی یہ سننی ہے نبی دے دین دی توحید نشہ شراب میں ہوتا تو میں پورے ملک میں روزانہ سواگا پھر چھوئی تھی ساری چھوئی ایڈی ساری ہے میں جی چھوئے دے لگی پھر کئی روزانہ اللہ کی مہربانی نشہ بےزتی نبی دے دین دی سنو تو ایک ہے مزا کے اڑا انکار ایک ہے سنی کیا سون ساڈے سون دے دال تن تن کے غوث پاک دا لنگر کھا کھا کے ڈھٹ بنا چڈے ہر شاید یہودی نے کسی بیٹھے تنظیم المدارس کی کتاب ہے نو نصاب ہے پانچ ارب ڈالر اندر آیا نو سکھی غالما نے صفحہ نمبر 110 تفریح اور دلچسپی کا سامان دل خوش کرنے کا سامان کی ہے ہر گھر میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہے جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اب تو شہر کے ذریعے اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے یہ مفتی بنیں گے اتو غوث دے منن والے آندی بیڑی کدی نڑی اے پڑھ دے غوث دے منن والے آندی جے بیڑی اے تربیت دوائی خدا جے میں ساڈی طریق میں کہ سجڑا اے نہ جے بیڑی دے ہوندی ہوے یہودی دی بیڑی تے سوار ہونا اے تے یہودی دے بیڑے تے باوان والے ہاڑی میری کدی نہ کری غوث پاک دے ہو جا بیڑے نوں خود ڈوبے گا او غوث ہوے میرا پاک تے جڑا محمد عربی دے دین تے بیڑے تے سوار ہوے قرآن فار فار کے چٹی کھانے سنے سٹیا سی تو قرآن دا دشمن تے بالا دا حجن بول جا اللہ اے دنیا اخیر تے پر گئی میرا آخری پیغام سن لے اے نہ سمجھی جو اللہ رسول دی گل اساں نہ سنی تے بچ جاواں اے دنیا اچ کدی نہ بچے اس طرح ہویا رب سونا ہر دل دے چلوٹ جانا ہر دل دے راہ اے دنیا 16 وارا بن کے غرق ہو چکی تاریخ لیا 16 وارا نویں سرا بن کے اسی طرح آب تاب رونق سارا کچھ جدو بندے اپنے رب نو کنڈ کیتی ہے تے رب نال جنگ شروع کیتی انہیں کہا جاتا کہ 16 وارا دنیا بن کے غرق ہو گئی ہے 17 وارا ہونا ہے جدو کفر حق نو تھڈو مکاون تے آ گیا تے ہر گھر جنگ شروع کر دے اپنے رب نال اج مان نال ہر گھر جنگ ہے کہ لہرا باجی پھرو کے روک لیا تھا نہیں رکنا جو آخر یہ سوند خلاف کرنے تو لگ گئی ہے دنیا امریکہ برطانیہ یہودیاں کتیاں دلیا شورا دلا پچ جائیے تو کھا لیں نہیں لگنے تو بم آؤں گے لگ جاؤں گے تو پیسے آؤں گے اس واسطے سب لانتی لگے تھے کہ جب یہ حال بنے نا تو پھر عذاب رب داؤں گے کہ قرآن حدیث کے اٹل فیصلے میں ہوں بچنا اونے آئی جنوں کفر دی مخالفت مل گئی تو نبی پاک دی موافقت مل گئی تو ہاتھ رب سٹنا اتوں ہی چھتی کھڑائی ہوئی امریکہ چ کنے طوفان آؤں گا کتے دے پتر آپ نہیں بچا سکتے تینوں میں بچا لیں بش آدھا ہم امداد نہیں کر سکتا کیا کر ہلو ہلو تری جن سدا میں انج کر لوں گا ہاتھی لڑے مخلوق کلندر اقبال نے کہا تھا نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ کچھ سے اس میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, دکانداریاں چمکا چمکا کے انسانیت کو تباہ کروا رہے ہیں. وقت تھوڑا ہی اپنے گھروں ٹی وی نہ آن دیں, جی نہیں آیا شکر پر اس چکلا جی ہے تو گھروں کٹ مار جڑے کنجر سور سارے گلی میں گزرنا کبھی گوارا نہیں سن, اج سارے گھر ماں بہن کے سامنے آ کر دھی پتر نو سکول چ بچا لے, یہ کفر دا سب تو بڑا فتنہ تے مرکز ہے. تا اندے واسطے امداد کافر بھیج دے تے افغانستان چ یا قدم رکھیا سو یا اوندے اونے سکول کھول, عراق چ فوج بچیاں بچیاں نو پچھو امریکہ دی فوج لے کے اصلے دے دور تے جاندے سکول, کیوں انکل یہود والا نسارا اللہ فرماتا ہے یہود و نصارا تمہیں کبھی پسند نہیں کریں گے, تم پر کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے ملت دین کی پیروی نہ کرو, تجھے سکول تو راضی ہے تو پیسے دیں گے, معلوم ہوا ہے کہ یہودیت بھی ملت کا سبق پڑے گا. میری کشت پہ ہو موضوع آپ دیا 1300 موضوع ہے میرا 1300 ہر موضوع وکھرا ہے ہر موضوع. میں تے اٹک شہر ایک بار بول کے گیا تھا سورت فاتحہ کا موضوع, اٹک شہر حالے تک تے یاد کرتا بھائی یار واہ بھائی واہ, اتوں کے جڑے مولوی صاحب نے پیر بادشاہ کے مدرسے کے مولانا غلام نبی صاحب نے جڑے وہ چٹھی داری شریف پیر بخش صاحب, قسم خدا دی میری تقریر چ رون تقریر تو بعد آئے میرے ہاتھ چنیا تے فرمان لگے میں 25 سال وڈے کالمی صاحب نال ملتان چ رہا وا لیکن بھلے رہے اج پتہ لگا حقیقت کھلی, اج پتہ لگا اکھ کھلی موضوع پہنی سلام شمع بزم ہدایت تیرا آسیا چھوڑ دو سب معاشی گلا پھر تھام لو مل کے مصطفیٰ جانے تیری دھرتی دے ساڈے نال دا پلیت بھی کولا محبوب دے پاک روح اللہ صدقہ سن معافی چاہتے ہیں سانو ہدایت دے سانو غیرت دے سانو ایمان دے سانو عزت دے دارائن دے شادت دے دشمنان اسلام دے تباہی دے دین حق و غلبہ اللہ ساڑے تو فکر پیدا فرما جنی صلاح دین دی عالم گیر سی مرد دن زندہ رحمت مال ہے فاروق عظم ہے فکر اتا قوت عشق سے ہر پست تو بالا دارائن محمد سے اجالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.